Middernacht, het begin van donderdag 14 maart. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Oekraïne kan na maanden weer rekenen op extra steun uit de EU. Europese landen zijn het eens geworden over een pakket van 5 miljard euro. Het Oekraïnse leger heeft een dringend tekort aan wapens en munitie. En de Russen winnen langzaam maar zeker terrein. Omdat de militaire steun vanuit de VS stilstaat, is de hulp vanuit Brussel zeer welkom, zegt Oekraïne. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, zegt dat er een sterk voorstel voor een staakt het vuren op tafel ligt in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar de vraag is of Hamas dat voorstel accepteert, zei Blinken erbij. In een Israëlische krant zegt een Arabische diplomaat dat Qatar dreigt met uitzetting van Hamas-leiders, tenzij Hamas zich flexibeler gaat opstellen in de onderhandelingen. Tot nu toe geven Israël en Hamas elkaar de schuld van het uitblijven van een deal. Het voorstel zou gaan om een gevechtspauze en de vrijlating van Israëlische gijzelaars. In Dubai is profvoetballer Quincy Promes opgepakt. Dat gebeurde op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie. Promes is hier veroordeeld tot ruim 6 jaar cel voor drugshandel en het neersteken van zijn neef. Omdat hij in Rusland woont en voetbalt, kon het OM weinig beginnen. Het land werkt niet mee aan uitleveringsverzoeken. Dat veranderde afgelopen maand toen Quincy Promes op trainingskamp in Dubai was. Daar werd hij aangehouden voor een verkeersongeluk en onder huisarrest geplaatst. Nu is Promes opnieuw opgepakt, maar dan vanwege het verzoek uit Nederland om hem uit te leveren. PSV is uitgeschakeld in de Champions League door Borussia Dortmund. De Duitsers scoorden al in de 3e minuut. Het lukte PSV niet om gelijk te maken. In de laatste minuut van de verlenging maakte Füllkrug voor Borussia Dortmund nog de 2-0... waarmee ze door zijn naar de kwartfinales van de Champions League. Het weer vannacht droog, het koelt af naar een graad of 8. Vanaf de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan de temperatuur oplopen naar 14 of zelfs 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hoe schraap je uit je hoofd wat ooit beloofd werd? Hoe weer te wissen wat je oren hoorden? Mijn gast van vannacht speelt een vrouw aan wie iets beloofd wordt. Koningin zal ze worden en haar man vanzelfsprekend koning. Schraap dat maar weer eens uit je hoofd. Joy Wilkens is deze koningin en vannacht is ze mijn gast. In allerlei films, series en theaterstukken is ze al te zien geweest. In De Marathon bijvoorbeeld, in Dertigers en Anne Plus. En in The Story of Travis. Ze maakte ook zelf 3 theaterprogramma's, waaronder Papa Was a Rolling Nobody. En nu wordt ze dus koningin. In Lady and Lord Macbeth speelt mijn gast. Dit is een nieuwe bewerking door Tom Lanois van het bekende Shakespeare-drama. En aan deze lady naast me wordt voorspeld dat zij de kroon zal dragen. Het stuk knettert, het stuk is vreed, het laat lachen, het zindert en sleept mee. En mijn gast is zonder meer een koningin. Dat schraapt na het zien van dit stuk niemand nog uit zijn hoofd. Joy Wilkens is geboren in Amsterdam in 1980. Welkom. Dank je wel. Als het 1620 was geweest nu en wij hadden naast elkaar gezeten. 1620, ja. Ik neem je even mee. Dan hadden wij een heel kort gesprek gehad. Want? Nou, de rol van Lady Macbeth is in het oorspronkelijke stuk veel kleiner dan, ja, dan was ik wat de, het nu is. Was ik de bijgast geweest, de sidekick. Ja. Zeker, want in het originele stuk van Shakespeare komt zij eigenlijk alleen maar... Nee, dat is niet waar. Ik bedoel, eigenlijk is Lady Macbeth nog steeds wel een van de grootste en schijnbaar ook mooiste vrouwenrollen die Shakespeare geschreven heeft. Maar natuurlijk wel in een rol, in een tijd waar vrouwenrollen minder belangrijk waren dan mannenrollen. En sowieso vrouwenrollen ook altijd gespeeld werden door mannen. Want vrouwen mochten niet acteren. En ook hadden we überhaupt geen gesprek gehad. Hadden we überhaupt geen gesprek gehad, want ik had de rol niet vertolkt. En het is inderdaad zo in het origineel dat zij opkomt en een soort van de kwaaie genius is die hem aanzet om voor iedereen die het stuk kent het verhaal van Macbeth. Is dat überhaupt bekend? Ja. Zullen we gewoon even een Macbeth in 1 minuut doen? Bij het begin beginnen. Ja. Het stuk gaat over, het originele stuk gaat over Macbeth, een generaal die voorspeld krijgt als hij terugkeert van een oorlog dat hij koning zal worden door heksen. In onze versie zijn dat zonderlingen. En hij wordt dus de kroon beloofd in een soort voorspelling. En uiteindelijk gaat hij die kroon najagen. Hij wacht niet totdat dat hem toekomt. Maar hij vermoordt eigenlijk de koning en daarna ieder ander die zijn kroon bedreigt. En eigenlijk wordt er een soort, met de voorspelling, een soort gif in hem geplant, waardoor hij een soort heel moordlustig monster wordt. En dat is eigenlijk in het kort gezegd het verhaal van Macbeth. En hij sterft uiteindelijk. Zijn ambitie wordt zijn eigen ondergang. Ja. En in het originele stuk is het zo dat hij een vrouw heeft, Lady Macbeth, die hem ook erg aanspoort om dat na te jagen. En zij wordt uiteindelijk ook gek. En hij wordt overigens ook gek. Dus zij worden eigenlijk een soort gek van hun eigen daden. En kunnen eigenlijk niet leven met, hoe noem je dat? Nou ja, met wat ze gedaan hebben. Ja. Maar ook niet met de kroon. Met hun geweten eigenlijk. Nee, maar ze zijn ook de hele tijd bang dat iedereen die kroon weer komt afpakken. Ja, zeker. In het stuk van Tom Lanois is het, of Lanois, ik weet het eigenlijk niet, maar ik denk, we kunnen zeggen het allebei. Een Belgische zullen we gewoon voor. Zullen we hem gewoon Tom noemen? Tom. Wij mogen Tom zeggen. Tom. Is het volgens mij is het zo dat de rol van Lady Macbeth groter is gemaakt en dat zij zijn onder andere kinderloos. Dat is ook in het originele stuk van Shakespeare. Maar dat onderwerp wordt heel erg uitgelicht in deze versie. En zij zijn eigenlijk heel erg samen de makers en de najagers van de droom. Zoals in het originele stuk is hij dat echt. Het originele stuk heet ook echt Macbeth. En deze versie heet Lady and Lord Macbeth. Ja, en die wisselwerking is er duidelijk te zien. Ja. Hoeveel Macbeths had jij al gezien voordat je hier aan begon? Niet per se heel veel. Er is een mooie, staat er volgens mij op, een streamingdienst met Denzel Washington, die heb ik gezien. Er is een hele mooie, ik weet even niet hoe die, volgens mij van een van de Coen Brothers, heeft een hele mooie verfilming. Dus eigenlijk verfilmingen heb ik gezien. Ik weet eigenlijk niet of ik Macbeth ooit in het theater heb gezien. Ik denk het eigenlijk niet. En heb je nou veel over haar nagedacht? Want je zegt net al van ja, het gaat nu veel meer over de liefde tussen die twee mensen. Ja. Is het belangrijk voor jou om te begrijpen waarom iemand is zoals ze is? Nou ja, als acteur wil je natuurlijk wel snappen waarom je personage doet wat hij doet, om dat begrijpelijk te maken voor jezelf en vervolgens ook voor het publiek. En zeker met zo'n extreem verhaal. Ik bedoel, het is niet iets uit het leven gegrepen voor mij. Ik heb nog niemand vermoord. Ik hoop ook niet dat dat gaat gebeuren. Dus je moet je wel een soort van verbeelden hoe dat zou zijn en waarom en hoe. En hoe begrijpelijker voor jezelf, hoe logischer het is bijna om de rol te spelen. Dus ja. En waarom doet ze wat ze doet? Wat voor antwoord heb jij daarop gevonden? Ik denk dat zij doet omdat zij heel graag iets wil hebben in haar leven om aan vast te houden. En dat is in dit geval voornamelijk, denk ik, de liefde voor haar man. En die man is alles voor haar. Dat klinkt super ouderwets en totaal niet feministisch. Maar het is zo wederzijds dat het evenwichtig wordt. Ja, het is ook gewoon een lofzang voor de liefde eigenlijk. En daarin is het misschien zelfs wel meer een Romeo en Julia dan een Macbeth. Het is een soort mashup geworden. In de bewerking van Tom. Ja, maar dat spelen jullie ook goed. Weet je ziet overduidelijk al vanaf de eerste scène, de tweede in dit geval. Die mensen zijn dol op elkaar. Die mensen houden van elkaar. Nou, ja. Dan vind ik dat ik dat met mijn fantastische collega Alwin Pullings goed heb gedaan. Hij speelt Lord Macbeth. Ja. Maar dan nog, je kan heel veel van elkaar houden en daar genoegen mee nemen. Niet moorden. Ja, het is natuurlijk wel theatraal gemaakt. Ja, het is wel theater. Als niks om naar te kijken. Ja, ik kan me ook voorstellen, hoe ziet haar leven eruit? Want het is theatraal gemaakt misschien. Ja, het is theatraal gemaakt omdat het natuurlijk een vraag probeert op te roepen. En dat is, hoe ver ben je bereid te gaan voor je eigen ambities? En dat is dan nu in het extreme dat zij. Het is een koningsdrama, dat is natuurlijk ook niet ons dagelijks leven. Maar het gaat over generaals en koningen en vazallen en leenmannen. En het gaat over macht en hoe ver ben je bereid om dat wat je nastreeft en waarvan je denkt dat je leven zou kunnen vervullen. Hoe ver ben je bereid daarvoor te gaan? Maar het is natuurlijk een beetje een denkfout van haar. Van als ik die kroon eenmaal op mijn hoofd heb, dan heeft mijn leven betekenis. Ja, maar het is een denkfout waar je ook pas achter komt op het moment dat je het gedaan hebt. Want je kan het je denk ik nog niet beseffen zolang je daar nog niet bent. Dus het is een idee van hoe een vervuld leven eruit ziet. En als ze uiteindelijk daar is, dat is natuurlijk het noodlot. dan blijkt en de kroon en het kind en de troon en zelfs de liefde misschien niet genoeg te zijn. Ja, het zijn allemaal denkfouten. Het zijn allemaal denkfouten. Hoe snugger is die vrouw eigenlijk? Nee, maar ze zoekt het ook heel erg in. Ze wil dus die kroon en ze zoekt het ook heel erg in het op de wereld zetten van nageslacht. Ja, dat is belangrijk. Ook natuurlijk in de lijn als je nadenkt over koningshuizen en een kroon is maar een kroon. Kijk, een kroon heeft ook waarde als je het kan overdragen aan nageslacht. Dus dan wordt jouw bloedlijn voortgezet. Dat is binnen koningshuizen schijnbaar iets wat superbelangrijk is. Doen ze. Dat doen ze, die mensen. En dat is voor de Macbeths natuurlijk ook zo. En aangezien zij zelf geen kinderen hebben, zou het zomaar kunnen dat hij koning wordt, maar dat het dan na hem ook weer stopt. En je dan kan afvragen waar is het dan allemaal goed voor geweest. Dus het gewicht en het belang van een nageslacht is super belangrijk voor hun. Alleen zij kunnen zelf geen kinderen krijgen. Nee, het is niet alleen met het oog op dat nageslacht dat je wil dat de volgende ook weer koning wordt. Het is ook volgens mij een gemis voor hen twee. Ja, zeker. Want zij willen ook heel graag ouders worden. En zij willen. Volgens mij heeft Tom ooit gezegd dat hij. En nu zeg ik zomaar, neem ik Tom's woorden in mijn mond. Maar goed, hij heeft een trilogie, als ik het zo goed zeg, geschreven. Of in ieder geval, hij heeft ooit een bewerking gemaakt van Hamlet. En dat is dan een coming of age. Hij heeft een bewerking gemaakt van King Lear. Dat is Koningin Lear geworden. Met volgens mij Frieda Pietors, die dat fenomenaal heeft gedaan. En dat gaat dan over ouderdom. Hij is van plan ooit een Romeo en Julia te schrijven met een op leeftijd Romeo en Julia. Of volgens mij zelfs echt oude mensen van 70. En eigenlijk staat Macbeth, dus het is geen trilogie, maar een kwartet, staat eigenlijk voor de midlife crisis. Is dit het nou? Is dit het nou, ja. Dus daarin zoeken zij ook. Dan ben ik helemaal je vraag kwijt eigenlijk. Weet jij het nog? Nee, nu je het zegt ook niet meer. Ik ging helemaal dit uit de doeken doen met het idee om antwoord te geven op je vraag. Oh ja, ik weet het alweer. Ik zei van het gaat niet alleen hen om die kroon door kunnen geven, maar het is ook gewoon een gemis voor henzelf. Ja, dat zeg ik. Ja, dus het is een specifieke stel. Lady en Lord Macbeth zijn, laat zeggen, veertigers. Die, zoals de veertigers van vandaag de dag ook onze zorgen hebben als krijgen we kinderen, kunnen we een huis kopen. En op een gegeven moment ook die baan, is dit het nou? En daar zitten zij ook een beetje in hun leven. En zeker ook qua de kinderwens is daar zeker een onderdeel van. Ja. En daartoe stelen ze een kind? Ja. Om het plaatje compleet te maken. En ook het idee dat ze dan hun eigen realiteit totaal kunnen creëren. Ze vermoorden de ouders van het kind en houden de baby. En hebben dan gelijk ook nageslacht. Het is wel een wreed stuk. Ja. en dit zat ook niet in het origineel. Nee. Toen was er wel een vriend van het stel. Of in ieder geval van de man. Die mannen waren bevriend. Ja. En die had ook een kind. Ja, en het kind vlucht dan. En hij wordt dan vermoord in het origineel. En zijn zoon vliegend vlucht. En komt dan eigenlijk aan het eind van het stuk terug en wordt dan uiteindelijk, als ik het goed, uiteindelijk wordt hij dan in de toekomst ooit ook nog koning. Ja. In ons stuk loopt het iets minder goed af met Vliens. Maar goed, waarom spoiler. Denk je dat het loopt met iedereen slecht af. Dat maar dat is ook gewoon Macbeth. Iedereen dood. Dat is echt de hele korte versie. Ja, iedereen dood. Maar waarom denk je dat Tom in deze versie die ouders dat kind laten stelen? Althans, nog geen ouders. Dat heeft een beetje te maken met een soort nieuwe. Dus hij heeft een soort een bewerking gemaakt waar wel degelijk een thema uitgelicht wordt wat wel in het origineel zit, maar veel sumierder. Dat heeft hij echt opgeblazen. En dat is onder andere dus de kinderwens. En daarom is het belangrijk dat hij die keuze heeft gemaakt dat het kind gestolen wordt en dat zij heel even kort ook de kans krijgen om die droom te leven, om vervolgens te voelen dat het gif eigenlijk, het gif van de voorspelling en het gif wat waardoor ze aan het moorden zijn geslagen en waardoor ze alleen maar zullen blijven moorden, niet meer te stoppen is. Dus het lijkt even alsof ze toch alles kunnen bereiken, ook die droom, die grote droom, die wens die ze hebben. En dan toch niet. Ik vond het ook wel typerend voor hoe ver mensen kunnen gaan om een kind te krijgen. Ja, maar goed, het is theater. Nee, maar die wens die kan zo diep zijn dat je dit soort dingen doet. Ja, er zijn mensen die kinderen stelen. Er zijn mensen die kinderen stelen. Ja, dat is ook gewoon in deze wereld een waarheid. Dus als die wens, denk ik, maar groot genoeg is en je het idee hebt dat het jou toekomt, misschien. Zij zijn natuurlijk. En ja, dat hoort er ook bij. Zij zijn de machtigste mensen. Ja, ze hebben daar recht op. Zij zijn koning en koningin en zij verdienen een erfgenaam. Het is nog maar niet. Ja. En als dat dan het kind van hun beste vrienden is, so be it. Tom bedankt jou aan het einde van zijn script voor de gesprekken die jullie hierover hadden. Oh ja? Ja. Waar dan? Oh, jij hebt het boek. Ik mocht het hebben. Ja, en aan het eind bedankt hij jou voor de gesprekken. Oh, wauw. Ik heb dat zelf niet eens gelezen. Wat zei hij daarover dan? Nou, dat. Inspirerende gesprekken. Ja, ik heb Tom wel een aantal keer gesproken in aanloop naar de repetities eigenlijk. En toen hij het ook nog ging schrijven. Of hij wist natuurlijk wel ongeveer wat hij ging schrijven. Jij had de rol al voor het stuk klaar was, of niet? Nee, dus Olivier Diepenhorst, de regisseur, en Tom hadden het idee om zo'n bewerking van het stuk te maken met deze insteek, die dus heel erg ging over een midlife crisis, over een kinderwens, echt een soort veertigersproblematiek stuk. Ik heb toen auditie gedaan met volgens mij nog een paar andere mensen, weet ik niet. Ik ben het toen geworden, had zo ook mijn eigen veertigersproblematiek. En toen ben ik eigenlijk uiteindelijk met Tom gaan praten daarover, om te kijken of hij iets kon gebruiken vanuit mijn eigen leven wat hem kon helpen bij het schrijven. Niet dat Tom enige hulp nodig heeft bij het schrijven. Ik bedoel, hij heeft, nou ja, wanneer was het? Dinsdag de prijs van de Nederlandse letteren gewonnen. Dus let's be real. Nee, maar iedereen kan inspiratie gebruiken. Maar goed, schijnbaar heb ik deze grote man een heel klein beetje geïnspireerd. En het waren ook gewoon hele goede gesprekken om elkaar te leren kennen. Zeker omdat hij natuurlijk de rol van Lady best uit ging vergroten en ook nog ging creëren, omdat die rol daar gedeeltelijk was, maar hij daar zoveel aan toe heeft gevoegd. En daar hebben we wel gesprekken over gehad, ja. En weet je wat hij heeft gebruikt? Ja. Hij heeft wat persoonlijke ervaringen van mij theatraal gemaakt, ja. Wil je dat ik die nu ga zeggen? Weet ik niet, want ik begrijp ook dat jij dat ingewikkeld vindt. Ja, ja. Nou ja, kijk, het enige wat ik erover kan zeggen, hoef ik ook niet voor de luisteraar heel mysterieus te doen. Maar ik denk dat de meeste mensen wel weten dat ik zelf een onvervulde kinderwens heb. Maar ik heb het daar nu misschien liever niet meer over, omdat ik het daar al heel veel over gehad heb. En dan word je, die joy van die zo graag kinderen wilde, maar dat het niet lukte. Ja, nou ja, dat weet inmiddels iedereen. En er is meer dan dat. Dus het is dan op een gegeven moment kies je ook gewoon een beetje wat wil je van jezelf uitlichten en waar wil je over praten of wil je steeds over hetzelfde praten. Dus ik merk ook dat ik denk, ja, dit is wat mensen nu weten. Het is wel genoeg. Het is wel genoeg. Ga lekker om naar de voorstelling of lees het mooie interview wat in Vrouw, de bijlage van de Telegraaf, afgelopen weekend verscheen. Daar was een, nou ja, openhartig interview over dit onderwerp. En toen las ik dat zaterdag en toen dacht ik ook, het is nu wel genoeg. Ik heb er genoeg over gepraat. Ik heb alles erover gezegd. Ik heb er niet alles over gezegd, maar ik heb er voor nu, voor mezelf in ieder geval, genoeg over gezegd, ja. Mag ik er nog één vraag stellen die daar wel of niet ga beantwoorden, ja? Je mag elke vraag naast je neerleggen. Heb je getwijfeld of je deze rol wilde? Ja, heel erg eigenlijk. Om precies dezelfde reden. Want het is ook niet je eerste rol van, nou ja, een vrouw die graag een kind wil. Nee. Nee, dus ik speelde natuurlijk in Dertigers Nora, die ook een kind wilde en gelukkig die ook kreeg. En ergens had ik nog de fantasie dat ik dacht, oh, Nora, dan zit ik in een soort van, dan wordt mijn filmleven en mijn echte leven gaan dan zo door elkaar lopen. En dan raak ik ook zwanger. Nou, dat gebeurde helaas niet. Maar goed, Nora kreeg gelukkig wel twee kinderen. Zij wel. Trut. Trut, alle liefde voor Nora. En ik zat volgens mij daarvoor, heb ik met Floor Houwing ten Katen een project gedaan. Ook over het traject over kinderloosheid vanuit allerlei perspectieven belicht. Hij heeft daar een hele mooie onderzoekstheatervoorstelling over gemaakt. En toen kwam dit en toen dacht ik eigenlijk, jongens, alsjeblieft zeg, ik ben er nu wel klaar mee. Word ik nu de actrice die alleen maar dit soort rollen gaat spelen? Maar goed, toen hoorde ik wel dat Tom Lanois een Shakespeare ging bewerken. En toen dacht ik, daar moet je niet zomaar je schouders voor ophalen. Met Olivier Diepenhorst, met Alvin Pullings. Nee, je zou wel gek zijn. Omdat langs je... Omdat ik ergens dacht ik ook, tuurlijk is het mijn verhaal. Maar het project op zich, even los van mijn eigen drama, is ook een heel mooi en rijk project. En wil je daar nee tegen zeggen, omdat je denkt, het is nu wel heel even genoeg. Maar ik zei wel, ik ga dit doen en daarna even helemaal geen voorstelling of film of serie die hier verband mee houdt met dit onderwerp. Dus toen ik die rol uiteindelijk kreeg, heb ik wel heel even getwijfeld, omdat ik al 2 jaar geleden de rol heb gekregen. Dus ik heb al geauditeerd in 2022. En dacht, ja, waar ben ik dan eigenlijk mentaal in 2024? Dat kan je ook niet echt voorspellen. Heb ik daar dan behoefte aan? Kots ik er dan op? Heb ik dan misschien toevallig toch een kind? Nou, nee dus. Maar dus het was ook een beetje eng om daar een soort voorschot, zeg ik dat goed, op te nemen van hoe zou ik me voelen over 2 jaar. Toen voelde ik me heel dapper en moedig en dacht ik, ik ga het gewoon doen. En ik heb er nu ook geen spijt van, maar ik voel wel dat het op een gegeven moment is het genoeg. En het vraagt gewoon niet van je. Ja, het is op zich, daar hadden we het net al even over, voor de uitzending. Het is op zich al een heel zware rol. Het is een stuk dat heel lang duurt, waarin heel veel gebeurt. Dat heel lang duurt, jezus. Ja. Nee, maar het is wel een krachtsinspanning, lijkt me zo. Ja, een tour de force noemen ze het ook wel. Ja, het is 2,5 uur. En je geeft je helemaal. Ja, alle hoog, laag, huilen, lachen, heel veel woorden, muziek. Ja, het is best intens. En dan ook nog over dit onderwerp. Ja, ik vind het ook wel weer mooi. Ik vind het mooi dat ik er op een bepaalde manier binnen mijn vak iets mee kan doen. Maar daarna is het ook wel klaar. Gewoon binnen je vak. Punt. En dan niet ook nog eens vragen moeten beantwoorden. En... Nee, want anders wordt het ook gewoon... Heb ik het idee dat het een beetje bijna therapeutisch wordt of zo. En dat voel ik niet qua... Het is natuurlijk mijn verhaal en dat is gewoon wat het is. Maar op een gegeven moment lijkt het dan ook zo alsof je in de media je verhaal wil doen, omdat je er niet uitkomt. Terwijl ik heb gewoon een enorme grote groep mensen om me heen waar ik het daar dagelijks over kan hebben als ik die behoefte voel. En dat hoeft dan niet ook nog eens hier? Nee. Nee, dat begrijp ik. En dat heb ik al gedaan. I paid my dues. En ik heb ook heel vaak gezegd van ik wil het er niet over hebben, maar ik doe het dan toch omdat ik het belangrijk vind om taboes te doorbreken en om het erover te... dat het er wel over gaat. En daarom heb ik wel vaak ja gezegd. Omdat ik zelf ook steun heb gehad toen ik in die trajecten zat. Als je de verhalen van anderen hoorde. Ja, een podcast luisterde over mensen die daar heel eerlijk over waren. Dat heeft me echt gesteund. Ik vond dat echt dapper. En ik had zoiets van, ik moet ook een duit in het zakje doen om daar eerlijk over te spreken. Als ik wens dat anderen... Als ik die openheid van mensen wens, dan moet ik ook uitspreken dat ik dat wens. En daarvoor moet je dus dat hardop zeggen. Maar nu heb ik dat dus heel vaak hardop gezegd. Ja. Punt. Dan gaan we het nu over iets anders hebben. Jee! Ja, want ik las ook dat jij doet aan iets dat je spiritueel inklokken noemt. Tijdens het spelen? Ja, bij de ander. Ja. Ik zie dan dat zo'n ouderwetse prikklok vormen op je werk en dat je daar dan je ponskaartje insteekt en dat je dan met elkaar aan de slag gaat. Maar dat is vast niet wat je bedoelt. Nou, het is eigenlijk... Ik denk dat ongeveer iedere acteur, als je samenspeelt, op een bepaalde manier in ieder geval bij elkaar inklokt. Omdat je samenspeelt en je open moet staan voor wat de ander zegt. En je reageert als een mens. Dus je bent niet een soort robot die allemaal... Nu jij tekst, nu ik tekst, nu jij tekst. Ja, dat is in ieder geval niet de bedoeling of niet de manier waarop ik spelen leuk vind. Maar zeker als je een liefdesrelatie speelt, dan moet je op een bepaalde manier ook spiritueel bij elkaar inklokken. Omdat je je echt moet voorstellen, zeker bijvoorbeeld ook nu in deze Macbeth, dat je alles voor hem zou geven. Dat, dat moet je ook in iemand zien of zo. Dat kan je niet alleen maar spelen. Of in ieder geval, als ik het zie, dan komt daar veel uit voort wat ik kan gebruiken binnen mijn spel. Het heeft ook gewoon te maken met dat je soms heel lang in iemands ogen kijkt. Omdat je bijvoorbeeld een verliefd stel speelt. En men zegt dat ogen de luiken van de ziel zijn. Of hoe ze dat dan ook noemen. En daarin zie je echt iemand. En dat vind ik ook vaak heel bruikbaar. Omdat het eigenlijk als je heel lang naar iemand kijkt, maakt het iemand ook heel kwetsbaar. In plaats van dat het alleen maar kets is. Nee, er staat daar iemand en het is een mens. Ja, en het maakt je zachter om daar vanuit een soort eerlijkheid op te reageren. In ieder geval, dat is wenselijk binnen deze voorstelling. Dat is ook niet in elke voorstelling wenselijk. Maar ik vind het altijd wel fijn als er, als ik het idee heb dat er iets anders is nog, behalve we komen naar werk, we zeggen onze tekst, we stonden op het juiste vakje en we gingen naar huis. We zijn ook een verhaal aan het vertellen. En heel vaak, iedereen neemt op een bepaalde manier toch zijn eigen bagage mee binnen de rollen die hij speelt. En dat kom je soms tegen. Mensen huilen soms in repetities, je weet niet altijd waarom. Het is best een heel kwetsbaar vak ook. En dat vind ik er ook heel mooi aan. En op die manier bedoel ik met spiritueel inklokken dat mensen laten zich zien. En de bedoeling is dat ik dat ook doe. Niet alleen aan het publiek, maar ook aan je medespelers. Ja, dus de bedoeling dat het publiek dan die liefde bijvoorbeeld ziet. Ja, of voelt hoe kwetsbaar je je opstelt. Of hoe moeilijk het op een bepaald moment is om iets wel of niet te zeggen. Dat is soms bijna spiritueel. Omdat het zo tussen echt en theater inhangt. Dat vind ik ook mooi eigenlijk aan de Forum Theater. Omdat het is echt, maar toch niet. Het gebeurt. Het gebeurt voor je ogen. Maar het is ook weer een afspraak dat we hierin geloven. Die liefde, hadden we het net al over, is niet genoeg om hun leegte op te vullen. En een kind is niet genoeg om hun leegte op te vullen. En een kroon is niet genoeg om hun leegte op te vullen. Ja, het is ook wel iets van nu eigenlijk om altijd maar je leegte op te willen vullen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Om leegte op te willen vullen. Nou ja, we zijn niet meer zo van heel veel mensen zijn een beetje bang voor leegte. Ja, dat snap ik wel, ja. Van niks te doen. Nou ja, we hebben nu natuurlijk onze grote vriendentelefoon die we dan te pas en te onpas de hele dag op zitten. Nou ja, ik heb mezelf wel eens afgevraagd of ik goed met leegte kan. Ik heb net voordat ik aan dit project begon en afgelopen jaar ongeveer 6 projecten door elkaar heb gedaan, ben ik even 4 maanden gestopt. Toen kwam ook de leegte op me af. En vond het eigenlijk ook doodeng. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Ik schaam me soms ook voor leegte. Terwijl ik ook weet dat leegte ook heel vruchtbaar kan zijn. Maar het zit er zo ingeramd dat je iets moet ondernemen. Dat je door moet. Dat je nieuwe plannen moet maken. Ik vind leegte ook wel iets engs. Het is iets in ieder geval waar ik het idee heb dat wij en ik zelf ook best snel vandaan rennen. Want wat is daar dan? Daar ben je zelf, denk ik. Ik denk dat we heel graag bij onszelf vandaan rennen. Nou ja, dat is heel, denk ik, ook waar. Want wie is die zelf dan? En nou, nu wordt het een soort, maar ik vind leegte best confronterend. Merkte ik. Dus ik doe ook in mijn eigen leven de hele tijd allerlei dingen om maar niet gewoon bijvoorbeeld thuis te zitten en te kijken wat de tijd mij gaat brengen. Ik weet overigens of niet of dat de definitie van leegte is, maar met het idee van niks doen, stilstaan. Ja, stilstand is ook een raar, vies woord. Maar het is ook weer tegelijk heel vruchtbaar. Ja, maar het is wel ook waar weer nieuwe dingen kunnen ontstaan. Ja, dat denk ik wel, ja. Je net als land dat af en toe even braak moet liggen, omdat en dan, ja, kunnen weer, kan je weer bouwen, ja. Of dan komt er weer een takje uit de grond. Ja. Het is een beetje een soort, ik zie de waarde van leegte, of ik zie de waarde van rust en stilte, omdat ik denk dat het goed is, omdat je jezelf de tijd geeft dat er iets kan ontstaan. En tegelijkertijd ben ik er ook heel bang voor. Dus het duurt altijd, bijvoorbeeld die 4 maanden dat ik dan nu met sabbatical was. Nou, de eerste 2 maanden heb ik gewoon als een gek doorgewerkt. Totdat ik echt op een gegeven moment tegen mezelf zei, ho, stop, nu klaar. Zeg tegen iedereen, je kan niet, je bent er niet. Ik heb gewoon randomly een paardrijvakantie in Spanje geboekt om maar weg te zijn, zodat ik niet kon werken. Omdat ik ook merkte dat werken, dat geeft me heel veel. Ik ben misschien een lichte workaholic, maar ik hou ook oprecht heel veel van mijn werk. En nu klinkt het een beetje als vluchten. Maar nu was het heel even als vluchten, omdat ik had afgesproken dat ik heel even op de rem zou trappen. Omdat ik ook moe was. Ik moest misschien het een en ander verwerken. Ik ging me voorbereiden op dit grote project. En ik bleef maar gaan. Dus ik heb, toen ik zei stop, ho, en ik ging toen 2 maanden helemaal niks doen. Nou goed, ik ben ook wel eens op stilte retretes geweest. Ik weet, ik ken de waarde van in ieder geval stilte, van rust, van iets dat ontstaat uit niets. En toch vind ik het ook heel eng. En wat brengt zo'n stilte retrette je? Nou, ben je wel eens op een stilte retrette? Ik ga dus heel stil praten. Nee, dat ben ik nog nooit. Nou, ik kan het iedereen aanraden. Ik ben zelf 2 keer op stilte-retraite geweest. Op de meest mooie plekken. 1 keer in Zuid-Afrika en 1 keer in Toscane. 6 dagen, denk ik, of 5. Wat ik het mooiste vind, denk ik, aan een stilte-retraite is dat er zoveel opgeslagen is in je lichaam, wat je door de drukte en door het haasten vergeet. En als je dus tot stilstand komt, je mag dus niks zeggen, je mag ook niks opschrijven, je mag niet op een telefoon. Dus een soort, het is niet Vipassana wat ik heb gedaan, maar dan, dat is een soort blijkbaar Spartaanse systeem van een stilte-retraite. Ik heb iets anders gedaan. Maar je mag niet op een telefoon niks schrijven, niet met elkaar praten, zelfs geen oogcontact maken, of liever niet. Dat je zo teruggeworpen wordt op jezelf. Er kwamen dingen terug, echt herinneringen en details, waarvan ik niet eens meer wist dat ik ze wist. En toen dacht ik, het zit dus allemaal opgeslagen in je lijf. Maar we zijn zo aan het rennen en aan het hollen, dat er gewoon een soort dikke laag van mist over alles heen ligt. Omdat we alleen maar aan het rijken zijn. En eigenlijk ook een beetje vergeten wat er allemaal al in het vat zit. En dat vond ik zo mooi. Het kan ook heel confronterend zijn, omdat er echt ook hele vivid herinneringen terugkomen, waarvan je denkt, ik snap wel dat mijn lichaam dat heeft weggestopt qua overlevingsmechanismen. Maar het is ook heel mooi om de zekerheid te hebben dat het er allemaal gewoon nog is. En dat vond ik heel rustgevend aan stilte-retraite. Ik realiseerde me eigenlijk wat een rijk leven ik tot nu toe heb gehad, wat ik allemaal niet al had meegemaakt. En dat vergeet ik gewoon. Ja, dat vergeet iedereen volgens mij even snel. Ja, omdat we allemaal bezig zijn met morgen en overmorgen en ja, misschien is dat wel wat jij dan noemt mens zijn. Dat we misschien niet vaak genoeg stilstaan bij wat we al hebben. Of wat er al is. Of wat we al gezien hebben. Dat we daar ook zo weinig waardering voor hebben. Omdat het alleen maar gaat over wat we morgen en overmorgen gaan hebben. Ik denk af en toe ook dat we dat allemaal van jongs af aan leren. Want je moet eerst heel veel voordat je ergens bent. Want je moet naar school en daarna moet je naar nog een school. Want je moet wel een diploma en dan nog eigenlijk wel een school. En dan moet je een baan en een huis. En wanneer houdt dat op? Ja, wanneer houdt het op? Ja, totdat we misschien dus zelf aan de bel trekken en zeggen, ho eens even, op stilte retraite. Of nu is het ook goed. Nu. Ja, maar ja, dan ja. En nu is het eigenlijk ook al goed, want ja, niet al goed, maar het is wel zonde als we niet ook zien wat we al gedaan hebben en wat we al hebben en hoe rijk we zijn. Het is gewoon zonde voor jezelf. Wees zo streng voor jezelf. Waarom eigenlijk? Ja. Ik ga even. Ja, jij gaat een vraag opsnorren. Nee, ik ga deze waarom eigenlijk even beantwoorden met dat ik alle mensen thuis die het begin van het uur niet hebben meegekregen, tussendoor even bijpraat over mijn gast van vannacht. Naast mij zit Joy Wilkens en Joy is actrice. In allerlei filmseries en theaterstukken is ze al te zien geweest. De Marathon, Dertigers, Anna Plus, The Story of Travis. Ze maakte ook zelf theaterprogramma's, waaronder Papa Was a Rolling Nobody. En nu is ze te zien in Lady and Lord Macbeth. Een nieuwe bewerking van het bekende Shakespeare-drama. Ja, waarom ben jij zo'n keiharde werker? Ja, ik denk omdat ik graag ergens wil komen. En omdat ik altijd een beetje gefascineerd ben door een bepaalde groei. Dus ik vind het altijd heel interessant om ook met dit stuk. Ik vind eigenlijk niks leukers dan aan het begin van een stuk denken. Joh, kan ik dit wel? Best een beetje hoog gegrepen, Joy Wilkins. In een nieuwe bewerking van Tom Lanois. Maar goed, ik heb auditie gedaan, ik heb de rol gekregen. Dus. En om dan wel het vertrouwen te hebben om te denken, maar goed, we gaan 2 maanden repeteren. Misschien zit het er over 2 maanden in. En dan de eerste 2 weken denken, oh, waar ben ik aan begonnen? En dan ineens is daar toch die première en staat het. En ja, ik haal daar een soort kick uit. Ik vind eigenlijk, hoe moeilijker de opdracht, hoe meer het me triggert om hard te werken, om te groeien. Ik krijg daar echt energie van. En is dat dan bewijsdrang naar jezelf of naar buiten toe? Nou, dat is een hele goede vraag waar mijn vriend zit daar ook mij heel streng aan te kijken. Maar Louis is ook hier in de studio. Hij kijkt naar jou, dus hij denkt dat het naar jezelf is. Kijk, mijn antwoord hierop zou zijn bewijsdrang naar mezelf. Het antwoord van mijn vriend, maar goed, die kunnen we niet betrekken in dit gesprek, maar zou zijn bewijsdrang naar anderen. Ja, we kunnen hem best hier betrekken zonder dat we hem erbij betrekken. Waarom denkt hij dat? Nou ja, ik denk dat hij meer dan ik me misschien wil realiseren, of misschien is dat gewoon ook wel niet waar of wel waar. Denk dat ik best gefocust ben op andere mensen. En best een strebertje ben om aan de wereld te laten zien dat ik de moeite waard ben. Zo, nu gaat het ineens. Nu gaat het diep. Hard, hè? Nu gaat het, maar dat kwam er in 1 keer uit. Ik denk wel dat ik meende wat ik zei, maar ja. Ja, maar dan is de volgende vraag, want waarom zou je niet de moeite waard zijn? Wie heeft jou het idee gegeven dat je niet de moeite waard bent? Ja, dat is wel een hele persoonlijke vraag. Word ik ook lichtelijk verdrietig van, heb je me toch, hè? Prap, prap, prap. Het is mijn werk. Het is jouw werk. Je bent er toch, heb je er doorheen geprikt. Ja, dat is wel een. Dat zit er al van heel jong in. En dat is misschien ook wel iets wat blijft. Dat hoort een beetje bij mij. Nou ja, ik denk dat jij op verstandelijk niveau ook vindt dat dat bij niemand hoort. Nee, dat weet ik ook wel. Maar verstand en het is een overtuiging. Maar die overtuiging hoeft niet per se waar te zijn. Alleen ik denk dat die waar is. En ik heb daar niet altijd heel erg veel last van, omdat ik denk dat ik er geen last van probeer te hebben door hard te werken. Dus een soort van door het te bestrijden heb ik er weinig last van. Op het moment dat ik niks ga doen, krijg ik er wel gelijk heel veel last van. Dat ik niet de moeite waard zou zijn of dat. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Het zal iets uit mijn jeugd zijn. Zou het? Denk je? Nee, maar het is niet vol te houden. Is het? Wie zegt dat? Jij? Ik denk dat altijd maar heel hard moeten werken, omdat je er dan pas mag zijn. Uiteindelijk, je op gaat breken ergens. Ja, dat denk ik ook. Maar het is ook niet zo dat ik daar constant last van heb. Alleen ik denk ergens. Alleen als je niet werkt. Alleen als ik niet werk of als ik toch gewoon ga stilstaan bij waarom ik eigenlijk al die dingen maar doe die ik doe. Dat is een gedeelte daarvan. Het is niet mijn hele waarheid, denk ik. Is wel geldingsdrang of zo. Ik moet gezien hebben, gezien worden. Ik moet waarde hebben. Ik moet bewijzen dat ik ertoe doe. Ja, dat heb ik al heel sinds ik al heel klein ben, heb ik dat. Dat ik een heel klein vrouwtje ben. Volgens mijn vriend met een grote mond. Maar ik heb altijd heel erg het gevoel gehad dat ik me moest laten gelden. Ik was echt een vechtersbaasje op school. Ik wilde, terwijl ik de kleinste van iedereen was, wilde ik het hardst rennen. Ik wilde als eerste mijn sommen af hebben. Ik wil, ja, ja. En konden jouw ouders jou niet meegeven dat het goed genoeg was? Mijn moeder heeft me absoluut heel erg veel liefde gegeven en gezegd dat het meer dan genoeg was. Maar het was misschien ook een soort verhouding in dat ik dat zelf niet zo heb ervaren, denk ik. Ik heb ervaren, en dat is dus mijn beleving geweest van mijn jeugd, dat ik daar altijd heel hard moest werken, streben, ertoe moest doen, stem moest laten horen, me uit moest spreken. Ja. Je bent opgegroeid in een eenoudergezin. Het is van een afstand natuurlijk heel makkelijk om te denken, oh, daardoor komt dat. Ze heeft geen vader gekend, ja, in haar jeugd, dus... Ja, dat is heel... Ja. Dus mag ze er niet zijn. Nou ja, misschien heeft het ook wel een rol gespeeld. Maar het is niet per se dat ik, omdat ik niet met mijn vader ben opgegroeid, dat ik gebrek aan liefde of zo heb gehad. Dat is het eigenlijk allemaal niet. Ik denk wel dat ik iets wilde voor mezelf wat er op dat moment niet was. En dat ik dat nog steeds misschien wel probeer na te streven. En was dat een vader? Dat was niet de vader. Nee, niet de vader. Niet mijn vader. Maar een vader. Ik denk dat het een bepaald gevoel van je mag er zijn was vanuit de vader die er niet was, ja. Waar was hij wel? In Lelystad. Oeh, nou, ja. Dat is een prachtig mooi verhaal. Ja, gewoon in Lelystad. Ja, heel erg in de buurt. Mis je dat hij gewoon in Lelystad? Nee, was? Dat wist ik niet. Nee, ik heb hem dus, wat die voorstelling die jij aanhaalde, Papa Was a Rolling Nobody, die heb ik gemaakt toen ik 30 was, denk ik, of 29. En die ging over mijn zoektocht naar mijn vader, die ik overigens toen niet vond tijdens het maken van die voorstelling. Maar heb hem toen grappig genoeg wel een jaar later gevonden. Toen was ik 32, geloof ik. Ja. Hoe heb je hem gevonden? Ja, via een bureau. Ja, het soort spoorloos, maar dan zonder de tv erbij. Ja, dus is... Dat is beter. Beter, ja. Dat is zo'n opsporingsbureau voor mensen die bijvoorbeeld geadopteerd zijn en die op zoek zijn naar hun biologische ouders. Maar ook mensen die opgegroeid zijn zonder hun biologische ouders te kennen binnen Nederland. En dan gaan ze op zoek naar die mensen. En zij vonden hem. Jij vertelt wat je weet en dan gaan zij voor jou aan de slag. Ja, en ik wist vrij weinig. Een geboortedatum en een naam. Bleek ook niet helemaal te kloppen, maar wel bijna. Dus het heeft heel lang geduurd, omdat we heel weinig gegevens hadden. Maar uiteindelijk bleek ik dus gewoon in Lelystad te wonen. Maar hoe werkt dat? Op een gegeven moment bellen ze je dan op van, nou, we hebben hem. Ik zit te denken of ik me dat nog kan herinneren. Ja, dat kan ik me nog herinneren. Ja, waar ik toen was. Ja, toen belden ze mij, toen liep ik in de pijp. En toen... Nee, ik had het al helemaal opgegeven. Ik had 3 jaar, denk ik, gezocht via dat bureau. Dat zit in Amsterdam. Oh, wauw, zo heet het. Ik weet even niet meer precies hoe dat heet. En dan zit je ook in een soort praatgroep met allemaal andere mensen die dan ook op zoek zijn naar hun ouders. Als een soort therapie? Ja, meer een soort begeleiding binnen de zoektocht. Dus dat je niet helemaal aan je lot wordt overgelaten. En ik zat daar 3 jaar in. Nou, en je zag in die 3 jaar mensen die vonden hun ouders. En ik bleef steeds maar in die groep, weet je wel. Mijn vader werd steeds maar niet gevonden. Op een gegeven moment dacht ik ook, misschien wordt het tijd dat ik uit die groep moet. Want ja, ja. Geen, heb je Joy weer? Heb je Joy weer? Hey, ja, nog steeds niet gevonden. Nee, hoi, ik ben Joy. Ik ben op zoek naar mijn vader. Nog steeds niet gevonden. En toen werd ik ineens gebeld dat hij was gevonden. En dat hij dus wel anders heette dan dat ik dacht dat hij heette. Met een heel lang verhaal over dat dit eigenlijk de eerste man was die ze hadden benaderd 3 jaar geleden. Nou ja, dat moet ik eigenlijk ook helemaal niet uit de doeken doen. Maar in ieder geval, 3 jaar later gaf hij toe dat hij mijn vader was. Ik moet er nu heel gemeen een soort heksachtig om lachen. Maar het is natuurlijk eigenlijk heel pijnlijk. Ja, het klinkt een beetje als van, nou, we hebben hem toch te pakken gekregen. Maar ja, waarom heeft hij het niet 3 jaar eerder al gezegd? Of waarom is hij er niet altijd al geweest? Ja, dat is iets tussen mij en mijn vader, zeg ik wel. Maar ja, dat vraag je als kind natuurlijk heel lang af. En ook dat zal een reden zijn waarom ik de behoefte heb om me zo te willen bewijzen, denk ik. Want ik denk dat ieder kind zich afvraagt, mijn papa woont gewoon in Lelystad, waarom komt hij nou niet bij ons langs? Mijn moeder woont al 100 jaar op hetzelfde adres met hetzelfde telefoonnummer. Geloof ergens in 1988 kwam er een 6 voor. En dat is het. Maar dat gaat dan niet zo. Dat is best Ja, niet per se. Ja. Het is een beetje zoiets van, ja, bittere pil. Dit hoort nu bij mijn leven. Dit hoort nu ook bij mijn leven. Hij was er niet. Ja, ik ga dat nooit meer veranderen, snap je? Nee, maar ik kan me voorstellen dat je met je hoofd er wel voor kan zorgen dat je zoiets niet op jezelf betrekt. Het ligt aan hem en niet aan jou. Maar ik kan ja, als je volwassen bent, kan je dat. Maar als je kind bent, ja, kan je dat natuurlijk niet. Nee, en ik kan me voorstellen dat ook als je volwassen bent, je hart daar ook niet altijd aan wil. Nou, ik ben door allerlei fases heen gegaan. Ik denk dat ik hem dus nu 12 jaar geleden heb gevonden, of 11. Eerst was ik heel boos en toen dacht ik, weet je wel, stik hem maar lekker in. Ook toen ik hoorde dat hij gewoon in Lelystad woonde, toen dacht ik echt van, nou ja, nu breekt echt mijn klomp. Ja, een soort van... Wat voor verhaal had je er zelf van gemaakt? Ja, van alles. Kijk, je maakt gewoon, je weet niet wie hij is. Ik had 1 foto, of misschien 2. Hij leek een beetje op een soort modern, of een soort eigentijdse James Brown. Hij had van die hoge pumps aan, van die schoenen waar iedereen toen op liep. Waar Prins ook nog wel op liep, van die laarsjes met hakken. Met zo'n wijde ja, flare pants. Hij was eigenlijk vrij goed gekleed. Had hele stoere zonnebril op. Hij had eigenlijk wel swag. Maar goed, dat waren de enige 2 foto's die ik had. En dat waren 2... momenten. En in mijn beleving zag hij er altijd nog steeds zo uit. En op een gegeven moment ga je een beetje invullen wat hij dan kan zijn. Wat ergens ook wel lekker is, want je weet niet wie hij is. Dus hij kan alles zijn. Hij kan Barack Obama zijn. Hij had een Nelson Mandela kunnen zijn. Voor hetzelfde geld was hij dat. En dat geeft ook een soort ruimte dat je denkt, oh ja, ook wel mooi eigenlijk dat je dat helemaal zelf kan invullen. En toen ineens stond hij daar. En toen was het gewoon ineens heel helder. Het hele plaatje ingekleurd. Was alles ingekleurd. Geen plateauzool meer te zien waarschijnlijk? Nee, want hij is nu wel op leeftijd. Dus hij had gimpjes aan en een jackie. Dus de hele zool-vibe was er wel een beetje vanaf. Maar het was ook een beetje, niet om mijn vader verder af te vallen, maar een kleine desillusie. Niet zozeer door hem, maar wel, hij kon niet meer alles zijn nu. Hij was nu dit. En dat was ook waar ik naar op zoek ging. Maar het was dit... Ja, het was de man in Lelystad. Ja, en niks anders meer. En daar moest ik het nu mee doen. Ja, heeft het dingen veranderd voor je? Het heeft me wel milder gemaakt, denk ik. Ik dacht eerst altijd dat als ik mijn vader zou vinden, dat ik dan heel compleet zou zijn. Omdat ik dat altijd wilde van een vader en een moeder. En dan is het gezin compleet. Nou, niks bleek minder waar, want ik kreeg een soort totaal nieuwe identiteitscrisis van wie ben ik nu in relatie tot deze nieuwe man die dan mijn vader is. Maar het heeft me wel milder gemaakt naar het leven of zo. Dus misschien was het leven eerst heel zwart-wit. Dat moest ook zo zijn, denk ik, omdat ik anders toch eigenlijk niet helemaal kon verwerken waarom mijn vader er niet was. Dat kon ik niet verklaren, dus het moest gewoon vrij zwart-wit zijn. En toen ik eigenlijk hoorde hoe dom de verklaring was waarom hij er niet was. Hij was er gewoon niet. Het boeide hem niet of zo. Dat maakte dat ik dacht, Jezus, het leven is eigenlijk soms simpel in zijn complexiteit of zo. En dat vond ik eigenlijk heel mooi, omdat ik dacht, het is niet zwart-wit. Het is gewoon grijs of een andere tint. Maar dat is wel precies wat het is. En daar moet je het gewoon mee doen. En daardoor ben ik ook wel milder en anders, gewoon minder heftig naar mijn leven, naar andere mensen hun leven gaan kijken. Het leven geeft gewoon dat. En heel vaak is dat niet bright green of rood, maar een of andere smurrie daartussenin. Maar dat is wat het is. En dat vind ik ook ergens heel tof, omdat het blijft verrassen. Dat is niet altijd positief, maar gewoon verrassen in de zin van je verbazen. Wat je denkt hoeft niet altijd te kloppen. Ja. En wat je denkt hoeft niet altijd te kloppen, maar je zou het wel eens mooi kunnen vinden. Of je zou, al dacht je altijd dat je erop zou spugen, kan je best nog eens een deel van jezelf ontdekken waar je dat toch ineens kan accepteren. Ik bedoel, ik dacht altijd dat als mijn vader zou komen zou zeggen, ik was er. Ik dacht altijd dat als hij zou zeggen, ik was altijd in de buurt en ik wist waar jullie woonden, dat ik zou de kamer uit zou stormen en zou zeggen, nooit meer te zien. Nooit meer wil ik jou zien. En dat is dus gewoon niet waar. Je denkt uiteindelijk gewoon, ja, hij is ook gewoon een man en een mens met zijn trauma's en zijn leven en zijn keuzes. En die keuze is niet op mij gevallen. Maar maakt dat mij minder mens en maakt dat mij ook minder geïnteresseerd in hem? Ik dacht ook gewoon, get over yourself, weet je wel. Je bent hem toch gaan zoeken. Ga dan ook... Ja, deal er maar mee. Ja, en aanvaard dan ook gewoon wat hij jou aanbiedt. Vul niet in wat hij moet zijn. Hij geeft jou wie hij is. En dat vond ik ook een hele rijke wisselwerking. Hoe vond jouw moeder het dat je vader zocht? Ingewikkeld, in eerste instantie. Maar ze heeft het altijd gesteund. Maar ik denk wel... Ze heeft het gesteund, maar niet altijd begrepen, denk ik. Omdat zij ook dacht, ja, waar was die man al die tijd en waarom ga je nu naar hem op zoek? Maar dat was iets wat ik voor mezelf moest doen. En dat heb ik haar ook wel duidelijk gemaakt en dat snapte ze ook wel. Ja, maar dat was in het begin niet zo van dat ze zei, nou, wil je vader zoeken? Ah joh, laten we dat doen, hartstikke idee. Met z'n tweeën, gezellig. Met z'n tweeën, ja. Zullen we er een roadtrip van maken? Naar Lelystad. Naar Lelystad. Ik koop chips. Nee, dus dat was eerst gewoon een beetje ingewikkeld. Omdat, kijk, mijn moeder wil ook niet dat ik gekwetst raak. En, of teleurgesteld. Je moeder wil je gewoon beschermen. Dat heeft ze haar hele leven gedaan. En die is als de dood dat ik gewoon vol in een teleurstelling loop. En dat is misschien heel even zo geweest. Maar het heeft zijn vorm gekregen. En dat vind ik wel rijk daaraan. Ja. Het is wel grappig. Je zegt dat zij natuurlijk ook niet wil dat jij vol in een teleurstelling loopt. Zij is ook degene die jou richting het theater heeft geduwd. Ja, over vol in teleurstellingen lopen gesproken, nee. Nee, nou, het kan dus wel. Wat kan? Je kan enorm teleurgesteld raken in zoiets. Of dat je dat net niet redt, of dat je net niet goed genoeg bent. Of dat je net niet dit, of net niet dat. Theater kan ook best een pittige wereld zijn. De theater is een pittige wereld, zeker. Maar zij dacht, dat kan zij wel. Nee, ik weet niet of ze heel veel kennis had voor hoe pittig het was. Zij zag gewoon een kind wat totaal opbloeide als er gezongen werd, gedanst werd of het toneel gespeeld werd. En ze had zoiets van, dat moet ik aansporen. En dat is volgens mij iets wat zij moet volgen. Omdat het spelen en het zingen heeft voor mij ook een soort... Ik leef echt op als ik dat doe. En zij zag dat en dacht, ja, nu is ze gelukkig. Dus dat moet ze gaan doen. En misschien als het niet zo gunstig voor me had uitgepakt, heb ik nog 1000 andere interesses. Ik had ook geschiedenis kunnen studeren of Engels, ook 2 van mijn interesses. Nee, ik begreep dat jij daar meer naar keek dan zij. Ja, omdat ik dacht van, ik heb dus sinds mijn 8e zit ik op de Jeugdtheaterschool Amsterdam. Of zat ik daar en ik zat op tapdance. Ik wilde ook nog tapdancer worden en dan een leven in New York leiden. Nou, dat leek me helemaal fantastisch. Maar ik dacht ook, ja, misschien is het ook wel gewoon goed om een diploma te halen. Ik had het VWO gedaan. Ik dacht, ik ga naar de universiteit. Nou, laat ik dan lekker geschiedenis studeren. Maar mijn moeder had zoiets van, ga gewoon iets doen wat je gelukkig maakt, weet je wel. Wat je leuk vindt. Want dan hou je het ook vol. En dan vind ik het ook leuk. En ik ging gewoon op de Bonnefoy auditie doen met 1000 andere mensen. Ik dacht een soort fame, weet je wel. Van, nou, ik word natuurlijk naar de eerste auditie uitgekukeld. Nou moet ik ook zeggen dat mijn eerste auditie, ik weet helemaal niet hoe ik daar doorheen ben gekomen. Ik moest een monoloog doen. Die was volgens mij best goed. Maar ik heb dus al mijn hele leven al gezongen. Maar nooit professioneel. Dus ik had geen benul van tonen, piano, toonsoorten. Dan kun je gewoon kling en dan denk ik, weet je wel, geen idee. Maar ik kon wel zingen als ik gewoon zonder begeleiding iets moest zingen. Dus dan had ik een vriendin, Myung Beekman, een lieve vriendin, speelde viool. Want ik ging auditie doen voor de kleinkunst. Moesten we een lied zingen. Ik ging volgens mij iets uit Les Miserables zingen. En zij ging dan op haar viool ook de melodielijn spelen, superdom. En ik zong dan in een totaal andere toonsoort, maar wel helemaal kloppend met alle sprongen. Zonder naar haar te luisteren. Ja, ook dat lied. En ik zag die commissie echt kijken van, dit is toch bijna knap dat dit kan. En toen waren ze van, heb je ooit iets gezongen met begeleiding? Weet je hoe een piano werkt? Nou, echt geen idee. En toen gingen we wat oefeningen doen bij de piano. Dat klonk allemaal helemaal nergens naar. En toen zeiden ze van, nou, je hebt wel een goede monoloog gedaan en we zien dat je een fantastische stem hebt. Maar je weet helemaal niks van muziek. Misschien is volgend jaar beter. Maar kom maar naar het theaterweekend. En toen blijkbaar heb ik het toch in al die rondes goed genoeg gedaan en ben ik aangenomen. Maar die eerste ronde was echt horror. Heb je er nog steeds zoveel plezier in als toen je kind was? Ik merk wel dat als ik bijvoorbeeld niet zingen bijvoorbeeld, is voor mij echt genezing. Ik zing als ik verdrietig ben, ik zing als ik blij ben. Je zingt ook in deze voorstelling? Ik zing ook in deze voorstelling. En als ik heel lang niet zing, ook thuis niet, dan weet ik dat het slecht met mij gaat. Dat is echt een teken aan de wand. Ik zing schijnbaar ook als ik het niet in de gaten heb. Allerlei liedjes. Mensen zeggen, ja, jij zingt altijd dat lied. En dan denk ik, ken dat lied helemaal niet. Maar schijnbaar zing ik dat dan gewoon onbewust. Ja. Dus het geeft mij echt trilling. Dat klinkt allemaal heel weeig. Maar het is echt mijn levensademlucht. Ja. En van spelen ook. En natuurlijk hangt het er wel vanaf wat je speelt. Niet alle voorstellingen zijn even leuk. Niet alle rollen zijn even interessant. Maar krijg je een beetje de rollen die je wil? Steeds meer. Ik bedoel, zo'n rol van Lady Macbeth is ja, die, echt, dat heb ik wel echt op mijn wishboard geschreven. Zo van een hoofdrol en vooral in klassiek toneel. Omdat ik gewoon altijd dacht van, ik heb dat gewoon nog nooit gedaan, maar ik wil dat kunnen. En dan komt het voorbij en blijkt je dat dan ook. Kijk, nog eens. Ja, goed. De recensies moeten nog uitkomen. Maar goed, je blijkt dat daar toch mee overweg te kunnen, laat ik het veilig zeggen. En dat vind ik dan cool. Ja. Het is een rol die je een beetje uitdaagt. Pff, enorm. Echt. Zijn er ook rollen waarvan je denkt, ja, dat doe ik niet meer? Nee, ik heb vroeger bijvoorbeeld wel, maar dat is dan meer voor film en televisie. En dat is ook nu overigens niet meer, hoor. Maar als je dan net begint, dan krijg je gewoon rol vrouw 2, weet je wel, in een script. Vrouw 2, het heeft niet eens een naam. Komt aanrijden in auto. Laat haar pasje zien, schijnt prostituee te zijn. En that was it. Dat vind toprol. Toprol, ja, gewoon je weet niet eens helemaal wat je ermee moet. En dan zeggen collega's van je, ja, er bestaan geen kleine rollen, alleen kleine acteurs. En dan denk je, ja, dag, er bestaan ook kleine rollen. Ik heette vrouw 2 in die film, weet je wel, kom op. Ik heb niet eens de aftiteling gehaald, maar ik zat er wel in. Dus kijk, als het gaat over rollen die ik niet meer zou willen spelen, is dat ik zou geen rollen meer willen spelen die niet meer bijdragen aan een bepaalde beeldvorming. En nou ja, Nederland zit natuurlijk enorm in de lift nu qua beeldvorming, qua Black Lives Matter, qua überhaupt diversiteit op allerlei vlakken. En dat vind ik supergoed. Maar toen ik, nou, hoe lang geleden is dat nu? 20 jaar geleden afstudeerde, waren dat wel hele andere tijden. En nou ja, werd ook gewoon nog het N-woord op het toneel gebruikt. En dat was best heel vreemd. Ik werd om de haarverklap gevraagd voor allerlei prostitueerollen die dan prostituee 1 en 2 heten. En dat zou ik gewoon niet meer willen. Ik zou niet meer willen bijdragen aan zo'n beeld van, in ieder geval niet op die manier. Geef me dan in ieder geval een goed verhaal en een uitgewerkte rol. Dan maakt het niet uit of het een prostituee is. Maar geef haar body. En geef haar meer dan, iets meer dan een pasje. Ja, en ook meer dan alleen maar, we hebben kleur in de film gehaald, maar verder heeft die personage eigenlijk helemaal niks te zeggen. Heeft het geen belang, heeft het geen waarde. En die tijden zijn wel aan het veranderen, hoor. Maar laat zeggen, in 2000, de jaren 2000, ben ik dat best vaak tegengekomen. Ik heb op een gegeven moment ook gezegd, misschien moet ik dit gewoon niet meer doen. Ik word er ook niet blij van. En ja, het gaat me ook nergens brengen. Nee. En maar nu ben ik Lady Macbeth. Nu ben je Lady Macbeth. Ja, precies. Goed gedaan. Dankjewel, Joy. Ja. De voorstelling Lady and Lord Macbeth met mijn gast van vannacht, Joy Wilkins, is tot en met 14 april te zien in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma is er ook als podcast, dus eens op een ander moment luisteren kan ook. En wie zich in welke podcast-app dan ook abonneert, hoeft nooit een aflevering te missen. Na het nieuws is Misha te horen en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is toneelregisseur en artistiek directeur van ITA, Eline Arbo, mijn gast. Haar bewerking van De Wetten, de debuutroman van Connie Palme, is nu te zien in het theater. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.